Akkor bent voltál a kórházba. Akkor volt. Nem tudod azt, amikor volt karácsony? Nem nézesz rá? Most, hogy bent voltam? Aznap voltál bent karácsonykor. Őrized magadat, vagy? Nem vagyok. Gyaszokkot? Semmit nem, nem. Sok végét, azt meg utáltam. Nézd meg a hasam süt. Nem süt, Hagyja. Nem süt. Szerinted süt? Én nem. Nem annyira süt, mint szokas sütni. Dehogy észek, nem bírok mi. Otthon fészek 9 órára itt. Thank you. figyelj, engemet rendbe, hát nem bírom. Mi keltél föl? Hát, hogy üljek egy kicsit már, vagy valami apám fotó. Majd visszafekszek én. A izé zidanyok a csak, de mi a picsának? Lát az engemet már sötétbe is. Jó mondom. A masszíja, kicsit itt. Ez porszírozva. Ma? Nem iszol valamit? Ott az a pernyék, összekötted a kis röpül. Márjá, porszívózó. Hova lépt? Aki a faszába. Tudod, hogy ilyen alul a budatot. Nagyon meleg van, nem? Borzasztó. Igyál már valamit, jogurtot hozok, jó? Nem köl mi? Nem köl. Mi nem köl már? Hát, hava van. Nincsen hama, fejedbe ment valamilyen. Igyál jogurtot. Elvitték a macsával, kacsahúst. Elvitték. Az anyukat neki. Finom kacsahúst. Elvittek a macsák mindent. Tudod, milyen eddig hol tartottál a kacsarírba? Mi? Kacsarírba. Abba mi? Igen, köszül bele. Most óvatószereket? Nem. Nem azt szoktam. Csak vizet rakok. Nem szabad húst tenni. Neked mondták bent, Fanny? Hát. Semmilyen hús. Zöldséget, zöldség főzeléket, meg kenyeret szabad ne enned. Hát olyan. Miért mondtál, akkor nem szabad enned? Hát mit tudom. Tényleg ette nagyba a kulenkolbász. Tényleg, jó néző ki. Hát azt nem fölött. Hangos lesz. Ne hangosíts, de akkor nem vagyunk nekedni. csinálja a múltot? Ki? Viki csinálja. Ré. Normál, milyen a Viki? Ez volt, Bavessa. Majd megnézed a buktalmat, hogy hogy áll. Még a kumplé is tartozok, meg az Anikónak is tartozok. Ha szombat vasárnap ugye nem megyek, akkor megyek hétfőn, de kedden nem, és akkor szállt kedden az rendesen. Ponedelják megyek, utorát ne. Jó, jó, rendben. Igen, igen, így van. Jó, ajde, köszi, szia. Az ünnepet is már osztjuk, szorozzuk, hogy hogy legyen. Mama alakul? úgy, mint a dorommal arca. Hát de jó van egy kicsit, hogy mégis az inekció után. Iszom a vizet, mint a, az éjszaka, és megittem egy litert. Nem cukros maga miatt elő? Nem. Hogy ennyire sok vizet iszik? Nem, nem voltam. Nézette? Valamikor? Nem voltam sosem. Hát azt nem álltam, majd egyszer megnézettetni. Lehet, hogy éppen cukros. Azért kívánja vizet. Igen? Igen. Mellik felandó, ugye mindig. Lehet itt is. Azt mondja az unokám, mi nem teszed magad rendbe? Hát hogy tegyem, mikor tehetetlen vagyok? Így ráhúztuk egy kicsit, jó? Jó, köszönöm szépen. Jó, találkozunk holnap. Jó. Viszla. Azt mondja, nagyon bedurrantottunk. Nagyon jó, jól lett lengyel. Nagyon be vagyunk, ne legyünk be. De jó, valaki lengyel, akkor tizálna. Hova tetted a gépet? Milyen gépet? A forszívót. Majd összeszedem. Hogy érzed magad jobban? Érzed valami? Hát valamivel. A kollégák szerint itthon vannak ők mindnyájan. A becsúsék. Igen. Hát hova többi? Itt mondták, hogy nagyon fáj a derekad, vagy mi? A derekadra? Hát mondták, hogy milyen bergessek. Igen, mi mit mondtak? Más nem. Anyád az elment a templomba? Vikik is mennek a templomba? Majd menni fognak. Néha napján, ugye? Ja. Itt... Na. Kész vizet, nagyon szomjas vagy, vagy mi? Nem az az én bajom, hanem mi van, pisálni. Akkor menj el pisálni. De várj, de most nem szabad kipisálod a hatóanyagot, most nem volna szabad pisálni. Nem, menj el, inkább pisáljad, hogy neked segítek. Pisáljál össze, ne kell nekem, így takarítom utánad. Segítek. Várjál. Majd magamon is segítek. Azt mondja, meleg van bent, vagy mi? Azt mondta, borzasztó, hát nem szabad így. Ennyire betűzlen, igen. Az a baj, nem kezdesz el járni. Járod kell kanyolva, ismét! Főzhátsz magadnak. Addig van, hogy ismét főszáll saját magadnak, ugye vagy? És itt bírsz elni, krumplét, mindent bírsz. Jó, segítsek. Vagy bírod? Megláttam. Bírod kell járnod még kanyolma. Képes vagy rá. Hát, hogy nem. Menni fog. Bödröt. Bödröt. Hozzad a bödröt neked? Hozd be bödröt. Mi nem? Mi az ki? Messze van. Nincs messze. Gyerünk! Más jobban járt, te mi lehet veled? Amit ha hitnám, hogy azóta ilyen szarul jársz? Tönkre tettek, ugye hogy? Hitna a tett tönkre. Ugye hogy azok tettek tönkre? Azt ne tudja. Na ne védd már őket. No, te betegél ma lát. Ma teszed, ott van, majd te lehúzod már, látod, hogy van előtted. Na, úgysem fogsz, mert így érted. Itt vagy! Attila! Attila! Hú! Attila! Attila! Nem szabad. Jaj! Attila! Attila! Attila! Attila! Oh. Attila! Attila! Ati! Attila! Ati! Hol vagy? Ati! Attila! Hol vagy? Attila! Attila! Attila! Ati! Gyere már! Segíj vissza az ágyra! A kis ágy meg kivizet. Máskor bírtál menni? Most már egyre sem bírsz menni? Hát, hogy reszkedek. Mitől reszkedsz? Nem tudom. Nem kell az inekció után fel se kelned. Nyugodj meg! Tönkretett a hitna, ugye? Az volt a rossz szám, hogy te voltál a hitnán, ugye? Aha. Mi mentél a hitnán? Minek hívtad ki? Mit tudom mi? Hát mi nem szóltál rám? Hát nem vagy, hogy most akkor sem voltál tiszta. Az volt, hogy jár rossz, vagy mi? Azt nem biztos tudt járni? Mennyi? Tönkretettek, ugye? Nem tudom. Kibasztak veled, ilyen életre rohadékok, ugye, hogy? Hm. Rohadt. Ezéket... Dobáltak ott, vagy mit hívjátok vele? De nem dobáltak. De hagyjál már kezel, tény már észhez. Na, majd én kapaszkodj, Emine. Így ott vagyunk. Ott is van, jó. Kis kis ajtót, sarki. Jó. Szóval nem szabad ilyen melegbe lenni. Na, akkor el kell begyújtani? Nem tudom. Te vagy oda, hogy be kell gyújtani. Nem én vagyok. A másik ajtót is nyisd ki, vagy a kis ablakot. Ki van itt a kis ablak? Hú, ennyire gyöngének lenni. Nincs itt sok hátra, fiadnak. Te elgetette a hitna, ugye? És nem tudta, hogy ilyen gyenge? Jó, akkor is gyenge voltál? Gyenge voltam én már akkor is. De mindig gyenge voltál! Egyél valamit, azért nem esző. De nem szabad húst enni, nem szabad. Van kenyér, van jogurt, a jogurt. Ne hozzál semmi! Emeszem el fölé! Gyere ide! Plédemet nem elszű. Segyem alatt. Húzom ki? Jó, hogy van. Na, engedj. Ide? Felcsaváljam a tévét? Lógy akarod. Mindegy, én nekem már úgy látszik. Mindegy. Kívom a hitnát, mindegy, nem is fogok többet hallgatni, minek hallgassak. Na így, nem is kell be se takarj felesleges, ne, ne. Ne hidd ki a hitnát, add őket a picsába. Tönkretettek, azóta nyilván beteg, ugye? Rosszabbul vagy, mint ameddig ki nem hittak, ugye, hogy? Rosszabbul. Szívem az jó, csak emígy gyenge reszkedek, látod? Reszkedni sem szoktál. Be kell kapnia. Jaj, ne hagyjad az orvosságokat. Be kell, hogy bajaid lesznek. Nincsen sokat, nem kell megkapni sokat. Vérön oldót kapott csak be. Annyit itt a napocskába ki valamit csinálni. Úgy. Nagyon jó. Most nem ér a fejedbe. A látogatók a képes lapok mellett megtekinthették a csipkehez ünnepi díszítését is. A rövei csipkével feldíszített karácsonyfa és a luccabúza is elengedhetetlen részt. Jaj, várj, a karácsony már mindegyemre a képes lapok bemutatását és a karácsony másnapját az ember örömmel valami csalód itt, hogy mikor bír venni dolgozt ide. A szervezőknek több látogató jelezte, hogy nekik is lapulóra egy-két értékes képeslap. Hát az egyik házban nem bír minden labdást. Ki? Hát az a nő. Mi volt már az adatlan műsorunkat újra megnézhetik a média.hu oldalon. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Az amerikai Egyesült Államokban több hagyomány szerint is ünneplik a karácsonyt, annak multikulturális jellege miatt. A karácsonyra való hangolódás korán. A hét a tett tönkre, ugye ők tettek tönkre? Nem mondhatom. November utolsó hétvégén már a legtöbb amerikai lakos közepén ott díszeleg a karácsonyfa. Lukocki Gábor beszámolja. Nem visz menni. Jabban bent, amikor nem voltál kivéve, nem? A karácsonynak, békésnek és melegszívűnek kell lenni. Akkor mi nem kelti fel az ágyba? Mondd már meg. Mit játszod az eszedbe? Csak játszod egész végig az eszedbe? Mondd már meg. Amely az osztálykonfliktusok és a zűrzavarok. Jabban bent menni, akkor mi nem kelti fel? Nem egyszer fordult. Amikor nem itt még be a hitna. Nagyvárosokban karácsony idején. 1828-ban a New Yorki városi tanács éppen ezért hozta létre a város első rendőrségét. Abban az időben sokan fordultak a katolikus és a protestáns egyházak felé, hogy megtudják, mit is jelent a karácsony, és Bár a legtöbb család hamar belenyugodott a gondolatba, hogy úgy ünnepeljék a karácsonyt, ahogyan azt évszázadok óta tették őseik, az amerikaiak valójában újra feltalálták az ünnepet, hogy kielégítsék a növekvő rendszerű annyi vallás van már! Az Egyesült Államokban karácsonyt felterülről annyi megbevándorlók állítottak, mint pedig Pennsylvániában az 1750-es évektől. Majd 100 évnek kellett eltelnie, amikor az első feldíszített fenyőfák az otthonokban is megjelentek. Korábban ezt ugyanis nagyon furcsának gondolták. Évente egyébként 25-30 millió darab karácsonyfának való igazi fenyőt adnak el államok szerte. November végével kezdik el az értékesítést, akkor sorban nyitnak a karácsonyi farmok, a becslések szerint az ország 15 ezer pontján. Az itt élők szívesen díszítik nem csak a karácsonyfájukat, hanem a házukat és a kertjüket is. A fényfőzére jó ideje hozzátartoznak az amerikai karácsonyhoz, hagyományává csak úgy, mint az ajándékozás. Kaliforniában az 1920-as évektől díszítik a közterületeket, utcákat, van olyan város, ahol 150 fát díszítenek fel és világítanak meg az ünnepeket, 10 000-nél is több iszóval. Azt, hogy kell-e hatással tenni, hogy úgy kell majd járnod. Pészen magadnak főzni, sőt, alig várod, nem? Azokat a címeket, ahová érdemes ellátogatni és megnézni a fényárban úszó utat, vagy a családi házat. Minden évben sokan kíváncsiak arra is, hogy a Fehérházban milyen ünnepi hangulatot varázsol a First Lady, rendszerint ugyanis ő felel a ház karácsonyi dekorációjáért. Nem jönnek, én fogok menni el. Bőven akadott is, több mint 83 ezer, összesen 77 karácsonyfa, 25 sőkoszorú, valamint fényfűzérek, dísztárgyak, csillogó csillagok és mézes kalácsházak díszítik az épület helyiségeit és a külső kertet. A Fehérház hivatalos karácsonyfája majd 6 méter magas, a fát Pennsylvániából szállították Washington DC-be. Az első amerikai elnök egyébként, aki karácsonykor fenyőfát állított, Andrew Jackson volt 1835-ben. Akkor egyetlen egy fa, egy kis cukormázas fenyőfa felelt karácsonyi hangulatért. Államok szerte különböző szokások kötődnek a karácsonyhoz. A délnyugati régióban például némileg hasonlítanak a Mexikó egyes részein létező szokásokhoz. Szenteste gyertyákat helyeznek el az ösvények szélére, amelyek a hagyomány szerint megvilágítják az utat Máriának és Józsefnek. Családonként változik, hogy milyen hagyományos ételek kerülnek ilyenkor az asztalra. Kedvelt fogás a pulyka vagy a sonka áfonya szósszal, a kelet-európai családoknál a káposztás ételek, még sokon az amerikai családnál a főfogás a lasagne, de ma már nagyon népszerű hagyomány a különféle halételekből álló nagy karácsonyi étkezés, a héthal ünnepe, aminek eredete Dél-Olaszországban gyökerezik, és az 1800-as években olasz bevándorlók honosították meg az Egyesült Államokban. Azt mondják, most ez a lakoma népszerűbb Amerikában, mint Olaszországban. Karácsony másnapján sok a korátok ünnepelnek együtt. Az összejövetelek kedvenc viselete a karácsony. Azon, hogy